Lord of winter, when half spent was the night. Isaiah, 'twas foretold it. This rose that I have in mind. And with Mary, we behold it. The Virgin Mother, so sweet and so kind. She bore to men a Savior, well half spent was the night. Sugars of a right, she bore to men a Savior, when half spent was the light. Sting. Przyznają Państwo odpowiedni utwór i serdecznie go Państwu polecam, jak i całą tę płytę. Lo, how a rose is blooming, śpiewał Sting, a Melo recytował w środku z Księgi Izajasza i bardzo pięknie na temat Najświętszej Maryi Panny Królowej i Matki Jezusa. A zatem na koniec jeszcze, już się musimy pożegnać. Zapraszam Państwa serdecznie do muzycznych rozmów w całym nadchodzącym roku. Także w imieniu Agnieszki Trzeciakiewicz, która już się z Państwem w tym roku słyszała. Stingiem po raz drugi i na razie ostatni. No ale trudno tę płytę grać wiosną albo latem. Ona jest naprawdę zimowa. Polecam Państwu, ktoś z Państwa lubi na przykład whisky przy kominku, tak trochę po angielsku, albo coś na wzmocnienie generalnie, na przykład jakieś ziołowe herbaty lub na przykład grzane wino i taka płyta wieczorem. Bardzo dobra rzecz. A zatem na koniec Cherry Tree Carol. No taka kolęda wiśniowego drzewa. Jak najbardziej na bożonarodzeniowy temat. A to przecież do nowonarodzonego przybywali i przybywają dzisiaj trzej królowie. Marcin Witan, do usłyszenia. Sting na koniec. When Joseph was an old man, an old man was he. He caught it Virgin Mary, the Queen of Galilee. He caught it Virgin Mary, the Queen of Galilee. When Joseph and Mary were walking one day, here is apples and cherries so fair to behold. Here's apples and cherries so fair to behold. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 6 dzień stycznia. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pat między lekarzami a resortem zdrowia trwa. Gabinety zamknięte, a cierpią pacjenci. Masakra, no jak mogę jeździć tu, tam z chorym dzieckiem? Kandydatów jest 1200. Sąd w Bostonie wybierze z nich 12 przysięgłych, którzy zdecydują o losach zamachowca Dżohara Czarnajewa. W serwisie też relacja z Londynu. Ustabilizował się stan zdrowia brytyjskiej pielęgniarki zarażonej ebolą. Próba sił między ministrem zdrowia i lekarzami trwa. Zakładnikami są pacjenci. Po południu kolejna konferencja protestujących medyków, którzy zamknęli swoje gabinety. Lekarze twierdzą, że są gotowi do rozmów, mówi prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski. Jesteśmy lekarzami, a nie biznesmenami. Ten nasz protest i wsparcie środowiska lekarskiego pokazuje wyraźnie, że to, co zostało zaplanowane, jest źle przygotowane, chaotycznie i niebezpieczne dla naszych pacjentów. Nie chce rozmawiać minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, który wczoraj ogłosił plan B. Na każdym posterunku policji w Polsce będzie wisiała lista przychodni, które pracują w określonych powiatach. Podobnie będzie w Straży Pożarnej. Minister Infrastruktury podjął decyzję, że wszystkie listy otwartych przychodni i możliwych miejsc uzyskania pomocy lekarskiej będą wywieszone także na wszystkich dworcach. Tymczasem pacjenci cierpią. Masakra, no jak mogę jeździć tu, tam z chorym dzieckiem? No to jest coś niesamowitego, co po prostu robią z ludźmi. Według protestujących w całym kraju nie pracuje 1500 przychodni i 5000 lekarzy rodzinnych. Barbara Góra, Polskie Radio. W sądzie w Bostonie zjawi się dziś kolejna grupa chętnych do zasiadania w ławie przysięgłych w procesie Dżohara Czarnajewa. To on wraz ze swoim nieżyjącym już bratem Tamerlanem w kwietniu 2013 roku przygotował, a następnie przeprowadził zamach na mecie maratonu w Bostonie. Dwie bomby zabiły wówczas 3 osoby, a ponad 200 raniły. Wczoraj miejscowy sąd rozpoczął procedurę wyboru 12 przysięgłych, którzy zdecydują o dalszych losach zamachowca. Kandydatów jest około 1200. W pierwszym dniu tego długo oczekiwanego w Stanach Zjednoczonych procesu rozpoczął się wybór składu ławy przysięgłych. 400 osobom sędzia przekazał niezbędne informacje, a następnie wręczył im do wypełnienia specjalne ankiety. Wśród chętnych byli również ci, którzy zostali ranni w kwietniu 2013 roku na mecie bostońskiego maratonu. Ławnikiem chce również zostać Karen Broszard. Jej córka i mąż także odnieśli obrażenia podczas zamachu. Nie chcę w tym wszystkim uczestniczyć tylko dlatego, żeby Czarnajew zobaczył mnie, a ja jego, czy całe grono ławników, które z tą tragedią może mieć wiele wspólnego. Nigdy nie zapomnimy tego, co się stało. Chcemy, aby prawda wyszła na jaw, mówiła po wyjściu z sądu Broszard. Teraz prawnicy obu stron indywidualnie przejrzą ankiety wypełnione przez kandydatów. Cały ten proces potrwa około 3 tygodni, a sama sprawa oskarżonego Dżohara Czarnajewa około 1,5 roku. Grozi mu kara śmierci. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Już ponad 8 tysięcy ofiar śmiertelnych epidemii wirusa ebola w Afryce Zachodniej. Takie dane podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Do tej pory odnotowano przeszło 20 tysięcy przypadków zakażenia ebolą. Tymczasem ustabilizował się stan zdrowia brytyjskiej pielęgniarki zarażonej ebolą. Podczas weekendu londyński szpital, w którym przebywa kobieta, określił jej stan jako krytyczny, ale wczoraj brytyjski minister zdrowia przekazał nieco lepsze wieści. Powiedziała w Sierra Leone, że ma nadzieję, że jej rodzina będzie z niej dumna. Powinna teraz wiedzieć, że cały kraj jest z niej dumny za jej odwagę i poświęcenie w służbie innym. Brytyjski rząd przyznał, że kontrola przejezdnych z Afryki na lotnisku Heathrow w Londynie nie zidentyfikowała Pauline Cafferkey jako potencjalnej nosicielki wirusa, mimo że wystąpiła już u niej podwyższona temperatura. Pielęgniarka pracowała w gronie ponad 60 brytyjskich wolontariuszy w szpitalu organizacji Help the Children w Kerrytown w Sierra Leone i wróciła do Szkocji na urlop. Dyrektor organizacji w Afryce Zachodniej, Rob McGillivray, powiedział BBC. Zarządziliśmy nadzwyczajny przegląd procedur, żeby się upewnić, czy pracownicy w ośrodku w Kerrytown i poza nim podejmują wszystkie środki, aby zapobiec zakażeniu ebolą. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Książka byłej pierwszej damy Francji trafi na duże ekrany. Nosi tytuł Dziękuję za tę chwilę. Jej autorką jest Valérie Trivailler. W książce opisuje ona swoje życie z obecnym prezydentem Francji. W wywiadzie dla bulwarowego tygodnika ilustrowanego Gala aktorka Saida Javad stwierdziła, że ma do książki Trivailer prawa autorskie i ma nadzieję, że ruszy produkcja filmu opartego na wspomnieniach byłej pierwszej damy. Javad oświadczyła, że porozumiała się z autorką co do możliwości adaptacji bestselleru opowiadającego o związku Trivailer z François Hollandem do czasu, gdy ten zostawił ją dla aktorki Julie Gaillet. Sprawa ta odbiła się szerokim echem na całym świecie. Javad, która ma nadzieję na zrealizowanie filmu powodującego polemiki, widzi w byłej partnerce prezydenta Piątej Republiki uosobienie zakochanych kobiet na głos wyrażających swój ból w obliczu zdrady partnera, który je opuszcza. Oczywiście w tym przypadku specyficznego charakteru całej sytuacji nadaje to, że owym mężczyzną jest głowa państwa. Dziękuję za tę chwilę, została przetłumaczona na 11 języków. Otwartą sprawą pozostaje to, czy aktorka Julie Gaillet, obecna partnerka Hollanda, zgodzi się zagrać samą siebie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ranek jeszcze z marznącymi mgłami, ale potem powinno być pogodnie. W Suwałkach termometry pokażą minus 7 stopni, w Warszawie minus 4, w Poznaniu minus 1, najcieplej będzie w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Im stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Gdyby nigdy nic. Dzień dobry, Adam Kocęba, Zosia Zienkiewicz, Natalia Piasecka i Katarzyna Pruchnicka. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w zagadkowej niedzieli i zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. Jest dokładnie 7:07 i mam nadzieję, że naszych słuchaczy ciekawi, co wspólnie przygotowaliśmy na dziś. W cyklu przyrodniczym Od bakterii do arterii jeszcze przed 8:00 dowiemy się, jakie przysmaki najlepiej zabrać na spacer dla zwierząt i ptaków, które możemy spotkać po drodze. Przed 9:00 zastanowimy się nad tym, czy Pluton jest planetą. Porozmawiamy również o tym, dlaczego dzieci lubią i powinny gotować, a na koniec Adam poleci nam i naszym słuchaczom kolejną książkę z najniższej półki. Tak jest plan na najbliższe 2 godziny. Ja jeszcze tylko dodam, że po 8:00 powitamy w studiu specjalnego gościa, panią Annę Rudzką, której tata, rzeźbiarz, autor między innymi pomnika Chopina w Żelazowej Woli, pan Józef Gosławski, robił między innymi piękne zabawki na choinkę. Przekonamy się, że dzięki talentowi, pomysłowości i chęci można z najprostszych materiałów wyczarować prawdziwe cuda. Ja będę chciała od was dowiedzieć się, czy robicie ozdoby choinkowe co roku, jak one wyglądają i z czego można je zrobić, no ale to wszystko po 8:00. Ale zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Dziś jest święto, to specjalne wydanie zagadkowej niedzieli, więc potraktujemy gimnastykę trochę inaczej. Do tego, żeby pięknie i wyraźnie mówić, wiedzą to aktorzy, do śpiewania to jest również pomocne, wiedzą to śpiewacy operowi, trzeba rozgrzać całe ciało. I my to właśnie teraz zrobimy. Proszę bardzo, wstajemy wszyscy ze swoich miejsc, wyskakują z łóżek wszystkie dzieci, które dopiero teraz się obudziły i skaczemy. Wyskakani, obudzeni, no u nas w studiu był prawdziwy aerobik, no to teraz czas na zagadkę. Wymarzone wakacje to zagadkowy konkurs, który trwa już od wielu, wielu lat. Pytanie do naszych słuchaczy brzmi, która edycja wymarzonych wakacji właśnie trwa? 22 i 7 trójek, zapraszamy serdecznie do telefonów. Chyba moja pobudka nie podziałała. 22 i 7 trójek. Przypominam numer telefonu i przypominam pytanie. Wymarzone wakacje. Nasz trójkowy, zagadkowy konkurs. Od wielu, wielu lat jest na antenie już. A moje pytanie na początek zagadkowej niedzieli, wygłoszone ustami Adama, brzmiało, która edycja wymarzonych wakacji właśnie trwa? Proszę dzwonić, jest jeszcze szansa, a ja przypomnę, że na prace plastyczne czekamy do 31 stycznia. Mogą być to prace plastyczne w dowolnej technice, a temat tych prac to wymarzone ferie w górach. Adres: Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, ale ten adres, jak ktoś nie zdążył zanotować, jest również na naszej stronie internetowej, a wymarzone wakacje to konkurs dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla domów dziecka albo świetlic środowiskowych i z każdej takiej placówki może być wysłana tylko jedna praca, więc to musi być takie zespołowe działanie. Musicie wszyscy usiąść przy wielkim stole i stworzyć wspaniałą pracę. No a my wybierzemy 3 najpiękniejsze, a nagrodą będzie tygodniowy wyjazd na wymarzone ferie do hotelu Las w Piechowicach dla 10 osób, włącznie z opiekunami z każdej takiej nagrodzonej placówki. Rozwiązanie konkursu już niebawem w Zagadkowej Niedzieli, ponieważ odbędzie się na początku lutego. Przypominam, do 31 stycznia czekamy na prace plastyczne. Za nami pierwsze zagadkowe pytanie. Czekamy jeszcze na prawidłową odpowiedź, a już za chwilę kolejne, tym razem archiwalne. Halo, halo, dzień dobry. Dodzwonił się do nas odważny Bruno. Dzień dobry, Bruno, powiedz mi, która to edycja konkursu Wymarzone Wakacje? Mnie w stele. Jeszcze raz powtórz, mój drogi. W stele. Ach, 34. Bardzo dobrze, to prawidłowa odpowiedź. Jesteś, widzę... Naprawdę mam tyle lat? Powiedziałaś, ile mam lat? Masz 3 lata, tak? No to Wymarzone Wakacje, ten konkurs trwa dużo, dużo dłużej. Trwa jeszcze, jak ciebie zupełnie nie było na świecie. Myślę, nie było cię nawet w planach. No dobrze, to powiedz mi, mój drogi, czy ty masz jakieś wymarzone miejsce, do którego chciałbyś pojechać na takie wakacje? Chodziadka. No, fantastycznie. Ja myślę, Janka. Tak, a pojedziesz tam niedługo? Byliście już tam. No dobrze, to w takim razie ja życzę ci takich wymarzonych wakacji u dziadka i myślę, że jest duża szansa, że twoje marzenia się spełnią. Pozdrawiamy dziadka, pozdrawiamy, jak domyślam się, znaczy jak wnioskuję, mamę, która tam ci szeptała do uszka i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. No i oczywiście gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Przypominamy numer telefonu 22 i 7 trójek. Tak, on się teraz przyda. Z archiwum zagadek. Dziś archiwalne zagadki zadaje Mieczysław Gajda. Wybudowany z rozmachem drapie chmury swoim dachem. To numeru telefonu już chyba nie będziemy przypominać. Już każdy, kto nas słuchał, wie, pod jaki numer trzeba dzwonić. A myślę, że nasi stali słuchacze znają ten numer na pamięć. Czekamy na prawidłową odpowiedź na naszą zagadkę archiwalną. Mamy już prawidłową odpowiedź, znaczy mamy już słuchacza, który zna prawidłową odpowiedź, a tak naprawdę mamy słuchaczkę, która zna prawidłową odpowiedź. Dodzwoniła się do nas Paulina. Dzień dobry. Dzień dobry. No to teraz uważnie jeszcze raz posłuchaj naszej zagadki. Wybudowany z rozmachem, drapie chmury swoim dachem. No o co chodzi w naszej zagadce? Drapasz chmur. Tak, bardzo dobrze, to oczywiście prawidłowa odpowiedź. A jak jeszcze można inaczej nazwać taki wysoki, wysoki budynek? Wieżowiec. Tak, bardzo dobrze. To fantastyczna odpowiedź. A jak myślisz, ile pięter mogą mieć takie najwyższe wieżowce? To już nie jest... Ile pięter, Paulino, jak myślisz, ile pięter mogą mieć takie najwyższe, najwyższe wieżowce, drapacze chmur? Co? Nie słyszysz mnie? Chyba nie słyszysz mnie za dobrze. Ale najważniejsze jest to, że odpowiedziałaś na moje, na nasze pytanie, na archiwalną zagadkę i za to, za refleks też, którym się wykazałaś dzwoniąc do Trójki, dostaniesz od nas nagrody. Mam nadzieję, że one ci się spodobają. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A wy jak myślicie, ile mogą mieć takie najwyższe wieżowce pięter? Ale w Polsce? Nie, na całym świecie. Może 80? No dobrze, Natalia, myślisz 80. Och, Adam. Więcej. Więcej ile? Może 140. Bliżej, ciepło, ciepło, Zosia. No podpowiedziałam ci już trochę. Może jakieś 160? Moi drodzy, tak ostrożnie szacujecie, ale takie najwyższe, najwyższe wieżowce mogą mieć nawet około 200 pięter. Zdajecie sobie z tego sprawę? I teraz wyobraźcie sobie taki... No, 10-piętrowy blok, prawda? To każdy z was kiedyś widział taki 10-piętrowy blok. Niektórzy z nas mieszkają, niektórzy mieszkali w takich blokach. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli jest 200-piętrowy budynek, to musi być ile takich 10-piętrowych bloków postawionych jeden na drugi? 20. Wyobraźcie sobie, jak to jest wszystko wysoko. On naprawdę drapie chmury, ten budynek wtedy, prawda? To jest niesamowite. O takich wieżowcach można sobie poczytać. Są naprawdę, wyglądają fascynująco i są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. 200 pięter, to bardzo wysoko. No dobrze, pierwsza archiwalna zagadka za nami, a teraz czas na kolejną. Z archiwum zagadek. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc tam wszędzie, gdzie są zbudowane perrony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. No i teraz przyda się przypomnieć numer telefonu, Adaś? 22 i 7 trójek. Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej już lżej, cieszy się głup tasek, do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek, zrzucił, ale gdzie ten piasek? Grześ przez wieś zbiera piasku ziarnka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka. A przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. No na piosenkach w Zagadkowej Niedzieli zawsze toczą się rozmowy i zastanawialiśmy się w studiu, co by było gdyby, zdradźcie tajemnicę, o czym rozmawialiśmy? Gdyby w najwyższym budynku takim świata zepsuła się winda. I ktoś jest wtedy na tym 200 piętrze, to ciekawe ile czasu zajęłoby mu zejście na dół, jak myślicie? Nie, Nie wiem, może 15 minut. A może na przykład awaryjnym 15 minut? Natalia chyba dwie godziny dłużej. Może. Ja myślę, że jakieś dwie godziny, albo może nawet dłużej. Ale może w takim budynku jest taki awaryjny system zamiast windy w kształcie wielkiej zjeżdżalni. Albo na przykład taka rura, jak mają strażacy do zjazdów. Albo jakiś system lean, no bo wydaje mi się, że schodzenie po schorach z takiego budynku to jest coś na niezawodna winda, no niby możliwe, ale... Jeszcze schodzenie, a wbieganie. No ale wiesz, wejść to można nie wejść, po prostu odmówić sobie przyjemności. Tak. Ale co zrobić, jak się utknie na tym 25? Bo są jakieś biegi takie po schodach różne. Wyścigi, maratony, tak? Mhm, po schodach. Tak, tak, różni zawodowcy, którzy po schodach się wchodzi na jakieś budynki takie wysokie. Mhm, no to ciekawe hobby. Mamy prawidłową odpowiedź, dodzwonił się do nas Bolesław. Dzień dobry, Bolku. Dzień dobry. No to teraz jeszcze raz przypomnimy ci zagadkę. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc nam wszędzie, gdzie są zbudowane perony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. No to chyba nie była trudna zagadka. Słuchamy twojej odpowiedzi. To jest pociąg. Bardzo dobrze. To oczywiście prawidłowa odpowiedź. Rozmawialiśmy o najwyższych wieżowcach, ile mogą mieć pięter. A czy wiesz, ile kilometrów na godzinę może jechać taki pociąg, który jeździ najszybciej na świecie? Tak strzela i to już nie jest odpowiedź. To nie wiem, gdzieś tak 60 albo jakoś tak. 60 kilometrów na godzinę. Trochę to jest za wolno, bo nie wiem, czy wiesz o tym, ale może przypomnij sobie, że 60 km na godzinę to jest takie ograniczenie prędkości, czyli nawet samochody mogą jechać szybciej. Na autostradach na przykład. No to daję ci jeszcze jedną szansę. Ile byś... może posłuchasz podpowiedzi, może skonsultujesz, możesz się skonsultować. Ile może jechać taki najszybszy pociąg na świecie? Słyszę takie szepty, jak suflera, ale już poprosimy o odpowiedź. Bolku, strzelaj! To może gdzieś ponad 100? Ponad 100 i jesteś już coraz bliżej. Ja znam odpowiedź na to pytanie, które zadaję i jest ona bardzo zaskakująca, ale o tym za chwilę, bo chciałabym to samo pytanie o najszybszy pociąg zadać dzieciom, które są w studiu, a tobie bardzo dziękuję i na pewno wyślemy do ciebie nagrody. Mam nadzieję, że tobie się spodobają. Pozdrawiamy cię ze studia zagadkowej niedzieli. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No jak myślicie, ile taki pociąg najszybszy na świecie? Może 1000? Nie. 1000? Chyba trochę przesadziłaś, Natalia. Może 700. Dobrze, bo ja zapisuję wszystko. Natalia, 700. Adam? No to ja myślę, że takie pociągi, bo w Japonii jeżdżą takie pociągi właśnie, które nie mają kół, tylko są tak tak jak poduszkowce się troszkę nad torami unoszą specjalnymi. Mhm. To ja myślę, że one wyciągną z 300 km na godzinę. Chociaż tak nie można, no ale myślę, że 300. Jak to nie można? No przecież jakby tak jechał szybko. No, przed na skręcie. Jakby te, myślę, że maksymalnie. Jakby chciał pojechać najszybciej, jak potrafi, to 300. Na takim prostym odcinku. Tak, bo jakby skręcił, to by z torów wyrzuciło ten pociąg. Dobrze, Zosia. 200? 200. No dobrze. To najbliżej, moi drodzy, o dziwo, pewnie się tego nie spodziewacie, była Natalia. Ponieważ taki właśnie pociąg, o którym mówił Adam, japoński pociąg, on jest na poduszce magnetycznej, czyli tak jak Adam mówił, unosi się nad torami dzięki temu, że tory i pociąg się trochę odpychają, więc on tak naprawdę jest zawieszony nad torami, żeby siła tarcia go nie zatrzymywała, czyli żeby ta jego jazda była jak najbardziej taka lekka, gładka i płynna. No i ten pociąg najszybciej na takim prostym odcinku jechał, moi drodzy, ponad 581 km na godzinę, czyli prawie 600. No i tu Natalia była ze swoimi 700 ze swoją liczbą kilometrów była najbliżej tej prędkości. A Adam, bo ty chyba wiesz trochę o tych poduszkach magnetycznych. Ja tylko kiedyś taki program oglądałem, no i jeszcze z książki się trochę dowiedziałem. A, rozumiem. No tak, Adam oczywiście czyta książki. No dobrze, to za nami zagadki archiwalne, a przed nami kolejne, ale to za chwilę. W Warszawie w nocy spadło trochę śniegu, jest tak troszkę biało. Co zabieracie ze sobą na taki zimowy spacer, jeżeli się wybieracie? No było tyle dni wolnego, domyślam się, że chodziliście z rodzicami na zimowe spacery. Co można zabrać ze sobą? Na przykład takie jedzenie dla zwierząt, które możemy spotkać po drodze. Na przykład jak są takie ptaki, które nie odlatują na zimę do ciepłych krajów. Orzeszki, ale wiewiórki to chyba rzadko spotkamy. No to trzeba, w Warszawie można wybrać się do łazienek i to tam czeka nas niezawodnie spotkanie z wiewiórkami. Ale co jeszcze można zabrać oprócz jedzenia dla zwierząt? Można zabrać termos z herbatą. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Z gorącą herbatą albo jeszcze lepiej. Z gorącą czekoladą. Z gorącą czekoladą termos można zabrać. Zosiu, co jeszcze można zabrać na taki spacer zimowy? Nie wiem w sumie. No bo herbata, jakaś czekolada gorąca właśnie. Mm-hmm. Takie. A na takie wyprawy w góry to pewnie wiecie, że wtedy dobrze jest zabrać ze sobą tabliczkę czekolady. Tak, zdrowe. Bo to wtedy... I to do energii daje. Tak, i może naprawdę nas uratować ta czekolada. No dobrze, to my tak sobie porozmawialiśmy. Adam już trochę wprowadził nas w temat, bo już za chwilę porozmawiamy o przysmakach dla zwierząt. Od bakterii do arterii. O tym, jakie zwierzęta możemy spotkać na zimowym spacerze, opowie nasz ekspert od spraw zwierząt, pan Andrzej Ostrowski. Większość naszych przyjaciół to będą ptaszki, które pięknie zimują. W związku z powyższym najlepiej w sklepie zoologicznym kupić karmę dla ptaków. Przede wszystkim różne rodzaje nasion, ziaren. Z kolei sikorki karmimy, wieszając kawałek słoniny lub inny tłuszczyk, który jest im niezbędny do przezimowania i do zachowania energii. Z wiewiórkami to będzie różne, ponieważ większość z nich już dawno śpi i do wiosny będzie spało. A poza tym one sobie same robią bardzo ładne zapasy na zimę. W norkach zakopując orzeszki, żołędzie i inne przysmaki. Czy zdarza się tak czasem, że wiewiórka zapomni, gdzie zakopała swój orzeszek? Przeważnie tak się zdarza. One zakopują tych orzeszków przynajmniej na 5 zim, z czego 1/5 jak znajdą, to jest cud. Ale jest to bardzo pożyteczne, ponieważ z tych wszystkich zakopanych skarbów później rosną nam dęby. To jest między innymi naturalne rozsiewanie drzew. A dwie kromki czerstwego chleba dla kaczek? No, sam chleb to jest troszeczkę mało, ale ponieważ kaczki są roślinożernymi ptaszkami, więc dają sobie świetnie radę. Zresztą dzięki dokarmianiom to nie chce im się odlatywać do ciepłych krajów. I zostają z nami. A czego nie wolno ze sobą zabierać? Czego nie wolno dawać zwierzętom? Zwierzętom nie powinno się dawać resztek z obiadu, ze śniadania, odpadków takich, których my nie lubimy. I w żadnym wypadku nie wolno dawać zepsutego pokarmu. Na szczęście ptaszki na ogół tego nie chcą jeść. No, wiewiórki rozbudziły naszą wyobraźnię. Zosiu, opowiedz o wiewiórkach, które sadzą orzeszki u twojej cioci, tak? Tak, u mojej cioci w ogródku wiewiórki zakopują te orzechy właśnie i no później są sadzonki drzew. Mhm. I ciocia musi z tymi orzechowcami już walczyć, prawda? Tak. Mhm. Rozbudziła też naszą wyobraźnię opowieść o wiewiórkach, które zapominają, gdzie zakopywały te orzeszki. I tu jedna może znaleźć innej, tak? I powinny podpisywać te swoje orzechy. No tak, różne są pomysły. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu teraz się przyda. Adam, zadasz pytanie dla uważnych słuchaczy? Pytanie dla uważnych słuchaczy. Co lubią jeść kaczki? Jestem echo wszędobylskie, wszystkich w lesie znam. Dokąd poszła mała myszka, dziś opowiem wam. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja. Myszka mówi świeżą wodę, czym zaczerpnąć mam, żebym miała mysie wiadra lub maleńki dzban. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Nie mam wiadra, ni konewki, dzbana nie mam też. Muszę czekać, biedna myszka, może spadnie deszcz. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Na listeczek krople spadną, na listeczku tym krople deszczu trzy zaniosę małym dzieciom mym. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Każdej mojej małej myszce po kropelce dam, trzy kropelki, bo trzy myszki w mojej norce mam. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Halo, halo, dzień dobry, Roxano. Dzień dobry. Co lubią jeść kaczki? Chlebek. Tak, a taki chlebek, jaki najlepiej chlebek wziąć z domu dla kaczki? Stary, suchy. Tak, taki już trochę czerstwy, tylko ważne, żeby tam on nie był trochę spleśniały, żeby był jeszcze taki dobry do jedzenia, ale może być taki już troszkę czerstwy, taki, który jest dobry na przykład, żeby zrobić z niego grzanki, no to kaczki taki czerstwy chlebek bardzo chętnie zjedzą. Powiedz mi, a ty zabierasz na spacery zimowe coś dla ptaków, jakiś chlebek właśnie, albo może jakieś ziarenka masz specjalne? Jak wychodzisz na spacer, zabierasz chlebek dla kaczek na przykład, albo dla gołębi, dla wróbelków? Tak. Tak, no to bardzo się cieszę. Wkładasz pewnie do torebki. Co chciałeś jeszcze powiedzieć? Słucham cię. Że idziemy na rzeczkę. Tak. I będziemy rzucać paczką. Fantastycznie, zazdroszczę ci takiego wspaniałego spaceru. Może ja też się wybiorę, może wezmę do kieszeni kilka orzechów dla wiewiórek i pójdziemy do łazienek królewskich, które są nieopodal Trójki. Roxano, pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli, kłaniamy się i mówimy do usłyszenia, no i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię. Do widzenia. Do widzenia. Pozostajemy przy temacie jedzenia. Nie kaczkowego jedzenia, tylko może trochę naszego. Lubicie gotować? Gotujecie czasem, moi drodzy? Mhm. No dobrze, to o gotowaniu jeszcze porozmawiamy. A dzisiaj w cyklu Kucharz Nieduży, który już za chwilę, trochę porad dla rodziców. Kucharz Nieduży. My o jedzeniu i o gotowaniu w Zagadkowej Niedzieli często rozmawiamy, o takim dziecięcym gotowaniu. Jeżeli nasze rozmowy zagadkowe jeszcze nie przekonały rodziców do wspólnego gotowania, na przykład upieczenia razem pizzy, może zrobi to pan Paweł Trzaska ze Szkoły Gotowania dla Dzieci Little Chef. Dzieci czują się dowartościowane i czują, że same tworzą sobie posiłek. Musimy tylko dać mu szansę wyboru, czyli postawmy przed nim i kurczaka, i oliwki, i szynkę, i ananasa, i na przykład roszponkę, może figę. Jestem pewien, że być może nie przy pierwszej pizzy, ale przy trzeciej czy czwartej z chęcią spróbuje czegoś, co nie zna. A ponieważ dziecko ma możliwość wyboru, nikt mu nie mówi, co ma robić, jak ma jeść, to czasami własna wola dziecka nam dorosłym sprawia olbrzymie zaskoczenie, bo dziecko samo sięga po różne ciekawe rzeczy. Dajmy mu tylko wybór. Postawmy przed nim i pozwólmy skomponować własną pizzę. I może się okazać, że sięgnie po oliwki, o które nigdy w życiu nie podejrzewalibyśmy naszego dziecka. Dokładnie tak. A jak zaprosimy na przykład kolegę tego dziecka do robienia pizzy, który na przykład będzie jadł kapary. Tak, tak. O właśnie, tak trzeba. Czyli wybrać kolegę, który po prostu na przykład wiemy, że lubi oliwki. Albo uwielbia szpinak. Uwielbia szpinak. I z dużym prawdopodobieństwem nasz syn czy córka również się skusi. O gotowaniu rozmowy trwają w studiu Zagadkowej Niedzieli. Z czego się śmiejecie? Co to znowu za żarty są? Cóż za rozbawione towarzystwo. Ja mam tutaj, bardzo mi miło, że wy jesteście tacy ucieszeni, natomiast proszę się zdyscyplinować. Trochę powagi. Natalia, zadaję ci poważne pytanie. Jak to jest z tą pizzą u was w domu, którą robicie razem? Tato robi ciasto do pizzy i potem na niej nakładamy sos pomidorowy, potem ser i robimy tak, że jest w pół takiej bez mięsa, a pół z mięsem. A czasem całą bez mięsa. Jest tam papryka, pomidory, jeszcze pieczarki są, no i czasem jest szynka. Mm-hmm. I można dołożyć, można ułożyć na tej pizzy tylko to, co lubi się najbardziej. Zosiu, a ty gotujesz coś, przygotowujesz coś ciekawego? Smacznego? Tak, lubię gotować. Zazwyczaj pomagam mamie albo siostrze. Siostra coś zrobiła pysznego, zdradź tajemnicę. Tak, wczoraj zrobiła jakby taką tartę, tylko że z ciastem francuskim, ze szpinakiem i łososiem i serem. Brzmi smakowicie, niektórzy jeszcze przed śniadaniem. Adasia, ty jak podchodzisz do gotowania? Ja podchodzę do gotowania tak, że w ogóle nie gotuję, ale chętnie mogę pomóc mamie, jak robimy na przykład na Wielkanoc albo na Wigilię sałatki albo ciasto, pierniki. Tak. I wtedy pomagasz, czyli jesteś takim pomocnikiem kucharza raczej. A powiedz mi, a czy jesteś również smakoszem, oprócz tego, że